Το Ιόνιο ανοίξει τα ψάρια. Το Ιόνιο ανοίξει τα ψάρια. Μέχρι πρώτη νοσ είχαμε το Αιγαίο. Τώρα είναι το Ιόνιο μόνο. Και το Ιόνιο, όχι, δεν είπε μόνο. Μας έχουν τα πάρει τα ψάρια, μας τα έχουν πάρει όλα. Τις γαρίδες, τις κόκκινες. Πω, ποιες κόκκινες. Με την ΑΟΣ στην Ιταλία δεν εξακούσει τίποτα. Ναι, εντάξει, αλλά τα ψάρια είπε, δεν είπε στα θαλασσινά. Ο Βελόπουλος εδώ λέγεται τα ψάρια. Ναι, όμως το θέμα είναι με την κόκκινη γαρίδα. Υπήρχε θέμα, υπάρχει θέμα. Υπάρχει ένα θέμα με την κόκκινη γαρίδα. Τι γαρίδες θα τρώμε. Πώς καθαρίζεται. Ευτυχώς δεν έχει πειραχτεί ο αστακός. Καλά, ναι, ναι. Εκεί ξέρουν πώς καθαρίζεται, εντάξει. Πώς καθαρίζεται. Με το κρακ. Με το κρακ. Ναι. Ναι. Και μετά. Το τρως, χέρια. Μα παίρνει το κρακ για να μην βάλει χέρια, έλεγε. Πώς δεν θα βάλει χέρι. Ωραία. Έχουμε θέματα λοιπόν με τις θάλασσες. Ο αστακός και η γαρίδα θέλουν χέρια. Μόνο. Και το κοτόπουλο. Τελεία. Τελεία. Ωραία λοιπόν. Η γυναίκα μαχαιροπύρουνα. Είσαι Μερακλής. Εντάξει. Έχεις τάκτ, έχεις τρόπους. Εντάξει. Έχεις αστική ευγένεια. Τι είμαστε τώρα. Που είναι τώρα. Το ζητούμενο. Που είναι το ζητούμενο και στις ημέρες του Μητσοτάκη, ας πούμε. Τον Αρίστον. Το Ιόνιο λοιπόν στα ψάρια του. Το Αιγαίο εδώ και χρόνια, δεκαετίες στα ψάρια του. Οπότε τα τακτοποίησαμε πάνω κάτω. Τι πήραμε εμείς. Να. Τα ψάρια τα πήραν όλα. Τα ψάρια τα πήραν. Πήγε τα πολλαπλασίασε ο άλλος για να έχουμε τώρα μας παίρνουν τις θάλασσες. Είδες. Καλά τα λες. Έχεις δίκιο, πραγματικό. Το βουνό. Να σας καλωσορίσουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Όπως κάθε Πέμπτη. Ναι. Με αστεία Πέμπτης και τα λοιπά. Ναι, με το κόνσεπτ αυτό. Ό,τι τραβήξει. Ό,τι καταλαβαίνετε, ό,τι εκτιμήσετε και ό,τι νομίζετε εσείς. Ο Βελόπουλος, λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε έτσι, ας πάμε και λίγο ακόμα με Βελόπουλο, μιλάει για τα όσα γίνονται στην Αμερική αυτές τις μέρες. Υπάρχει φάρμακο για να μην γίνονται. Δεν έχει βγάλει κάτι. Τελοτρομοκρατικών. Μετά τα έντερα. Τελομαυρικών. Μετά τα έντερα που κάηκαν του Παϊτέρη. Δεν έχει βγει άλλο φάρμακο. Δεν ξέρω τι. Κλονίζεται η βιομηχανία της. Ντούι, ντούι, ντούι. Αυτό. Τον πήγε ντούι. Τον Παϊτέρη. Αυτό ακριβώς. Μα πήρε το εντερικό. Εμπιστεύτηκε το Βελόπουλο, πήγε, πήρε το εντερικό και μετά έτρεξε στα νοσοκομεία. Γιατί λέει κάηκαν τα. Μα κάηκαν τα έντερα, δεν το λες. Κάηκαν τα έντερά του. Πώς ένιωσε ότι κάηκαν τα έντερά του, είναι σαν να έχει φάει τσίλι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή αυτό εννοεί. Δεν ξέρω. Πού το βίωσε όλο αυτό. Ένα από τα κανάλια που κάνουν ρεπορτάζ και δεν μπόρεσε να τον βρουν τον Παϊτέρη να του μιλήσουν, να ξέρουμε τι γίνεται. Εμένα μου έστειλε μια φίλη μου χθες μια σειρά λοιπόν που είναι αγιορείτικες ευχές. Ναι. Έτσι γράφει. Και είναι το. Απαλλητικών. Ναι. Ένα. Δύο. Το κατευναστικών. Ναι. Τρία. Το απελευθερωτικών. Αυτό είναι για στον πόμο. Ναι. Φωνάζει και ζήτω το έθνο. Ναι, ναι. Ελάτε να το πάρετε. Αυτό. Αυτό είναι το απελευθερωτικών. Αυτή είναι μια σειρά. Μοναστηριακό προϊόν, λέει. Κοίτα. Δεν ξέρω τώρα με κάποια σύμβαση Βελόπουλου Ιησού από τις επιστολές του γραφειοκρατικά. Μοναστηριακά έχει πουλήσει την αγιορείτικη ευλογία που είναι η οδοντόκρεμα. Ίδια σειρά πρέπει να είναι, γιατί να γιορτήσει και σε ευχές αυτά. Δεν τα έχουμε σε ήχο αυτά. Αυτά δεν τα είπε. Δεν τα να φροντίσει να τα βρούμε. Δεν ξέρω που τα βρήκε, θα μάθω που τα αγόρασε. Ναι, ναι, ρώτα τη φίλη, κάνε ρεπορτάζ. Είναι και μέσα στα σπίτια μας τους βάζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Κατάλαβες, έτσι. Ποιους ανθρώπους. Αυτούς που αγοράζουν τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, προφανώς. Γιατί έχει αγοράσει αυτή η φίλη αυτή. Ναι, καλέ, τα έχει αγοράσει. Σοβαρά. Από το σπίτι της. Ποια είναι αυτή. Μία. Είναι φίλη σου. Άμα είναι φίλη σου. Φίλη φίλου, Κύπρια. Α, εντάξει. Μακριά το κακό. Έξω το κακό από τη χώρα μας. Λοιπόν, ο Βελόπουλος λοιπόν για τον Τραμπ και τα όσα γίνονται στην Αμερική. Και σταματήστε ρε παιδιά, το λέω στην αριστερά, με όλο το σεβασμό, σταματήστε να βρίζετε τον Τραμπ. Είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Και να σας πω και κάτι, δεν έχετε άδικο για τη δολοφονία του εχθρού μου, του Φλόιντ. Απόλυτο δίκιο έχετε, δολοφονία ήταν. Αλλά δεν αξίζει να μπούμε στη διαδικασία να βρίζουμε τον Τραμπ, γιατί δεν ακούω κανένα εδώ μέσα να βρίζει τον Ερντογάν. Τα έχετε βάλει όλοι με τον Τραμπ. Εντάξει, όλα για τον Φλόιντ. Για τον Φλόιντ ρε παιδιά. Ο Φλόιντ είναι καλός άνθρωπος, Άγιος, Σάιμον Τέμπλερ. Είχαμε και στην Τουρκία. Δολοφονία τέτοιου είδους. Είχαμε, άλλες. Ναι, πολλές. Αλλά να μην βρίζουμε τον Τραμπ. Αυτό είναι το αίτημα. Πώς θα μπει το Μηνιάτικο τώρα, λέει, δεν πρέπει να υπερασπιστεί το μισθό του καθένα στην εργασία του. Εντάξει. Πώς θα γίνει. Αλλά θέματα στη Βουλή όλα αυτά. Και καταλήγει ρε παιδιά να μην βρίζουμε τον Τραμπ. Είπαμε να πούμε. Τον βλέπεις τον Τραμπ και λες τι καλός που είναι. Δεν σου βγαίνει και βρισιά. Διαβολικά καλός. Διαβολικά καλός. Βρισιά δεν σου βγαίνει. Να πει τι είναι αυτά που κάνει εκεί, τι αισθητική εκπέμπει, τι πολιτική άποψη έχει, τι αρπακολατζής, τι επικίνδυνος, τι πάθος κοινωνίας. Τι πάθος πραγματικά. Δεν τα λες αυτά, δεν τα λες. Όχι, λες να μην βρίζουμε. Λες ωραίος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ή αν πούμε πρώτα για τον Ερντογάν, μετά μπορούμε να πούμε για τον Τραμπ. Έχουμε να πούμε για τον Ερντογάν. Και για τον Ερντογάν. Ναι, λέμε. Τι θέμα έχει να αρχίσουμε να βρίζουμε. Ο Κυριάκος χθες στη Βουλή μίλησε. Όχι ο Βελόπουλο, ο άλλο. Ο Γιάννη είναι Κυριάκο. Όταν λέμε Κυριάκο, είναι ο Κυριάκο μα, ο πρωθυπουργό μα. Σωστά, ο άλλο είναι ο Τελοπόν. Η αγάπη μα, ο Τελοπόν. Ο άλλο είναι ο Λεβέντη. Ο Τιγκόμενο Θεού. Αυτό μα έχει σώσει. Πώ το είπε και ο. Όχι, δεν χρειάζεται να πει. Ο βουλευτή το έχει πει. Πώ το λένε. Από του ανεξάρτητου Έλληνε. Ναι, δεν είχε πει για τον Κυριάκο. Ο Ζουράρη. Ο Ζουράρη, μπράβο. Δεν είχε πει. Είχε περιγράψει μια γενικότερη κατάσταση. Τι τάβλα. Ναι, όχι για τον Κυριάκο. Ο Κυριάκο δεν είναι τάβλα. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Ναι, πιστεύω ότι είναι. Αν ρωτάς εμένα προσωπικά. Εσένα προσωπικά ρωτάω. Λέμε, εμένα, εγώ ως Θήμιος, που λένε όλοι. Λες και θα ήμουν εγώ ως Ιάκωβος. Δεν είναι εγώ ως Θήμιος όλοι. Όχι. Ο καθένας έχει ένα άλλο. Λοιπόν, εγώ. Πάμε στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν. Το Μεσσία, όλων των Ελλήνων. Μιλάει και Σωτήρα ημών, που λέει και ο Μπαλούρδος. Μιλάει στη Βουλή για το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα για την παιδεία. Και αναφέρεται στην διαγωγή. Γιατί επαναφέρουν τη διαγωγή. Την κοσμία, την κοσμιοτάτη. Επανέρχονται. Κάθε τσογλάνι. Είτε την πόη, δεν θα σταματήσουν να κυκλοφορούν. Δεν έχει κούρεμα, δεν έχει. Όχι ακόμα. Δηλαδή με κοσμία, στην κοσμία δεν πάει μια ψηλή. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχουμε δει όλες τις τροπολογίες που θα έρθουν μέχρι το βράδυ. Okay. Δεν τα ξέρει αυτά κανείς. Και μιλάει εκεί και θέλει να περιγράψει τον σχολικό εκφοβισμό που δέχονται. Έχω επένδυση πίνει η παιδεία. Ναι, σαν επένδυση το βλέπουμε. Αυτό. Αυτό. Μπαίνουμε και σε θέματα συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο. Ωραία. Και πρέπει ή δεν πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να γνωρίζει το παιδί. Όχι με τιμωρητική διάθεση. Ότι υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο ναι, αξιολογεί και τη συμπεριφορά στο σχολείο. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλα ζητήματα όπως το μπούλι. Όπως το μπούλι. Μπούλι. Όπως το μπούλι. Εσύ μπούλι, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία. Το μπούλι. Το μπούλι. Είναι θέμα των ημερών. Το μπούλι εννοεί τον καμένο. Όχι. Ο Τσίπρας τον καμένο έλεγε μπούλι. Ναι, ο Τσίπρας. Α. Ο Κυριάκος εννοεί το μπούλινγκ. Το μπούλινγκ εννοεί. Ναι, έβγαλε το NG και είναι και του Κολάμπια όμως. Δεν είναι. Μήπως επειδή είναι του Κολάμπια, μήπως είναι το προφορά. Λένε μπούλι. Είναι προφορά. Γιατί μπούλι λέγαμε και στην ταινία στον Αντωνάκη το μπούλι. Τον φίλο του εκεί. Τον έλεγε τώρα μήπως είστε άλλο. Λίγο βλάχοι και δεν καταλαβαίνετε την προφορά του ανδρός. Πάρα πολύ. Στα αμερικάνικα τι κόβουμε τι καταλήξεις. Το μπούλι. Bully. Μη δεχτείς μπούλινγκ. Είναι... Δεν είπε μπούλινγκ και το άφησε. Είπε μπούλινγκ. Με ήττα. Το κόψε το μετά. Με γιώτα. Ας βάλουμε γιώτα. Ο μπούλις ενώ η αιτιατική είναι με ήττα. Τον μπούλι. Οπότε το κρατάμε αυτό γιατί είναι ένα ωραίο σαρδάμ που. Σαρδάμ ή γνώση, δεν ξέρω. Είναι σαρδάμ, δεν είναι. Μπορεί είναι να είναι και πεποίθηση. Εδρεωμένη μέσα του βαθιά. Ότι το μπούλινγκ που λένε όλοι είναι μπούλι. Εγώ θα το λέω έτσι. Γιατί πολύ πιθανό ένα μπούλι να δεχτεί μπούλινγκ. Κατάλαβες. Μάλιστα. Οπότε το έχει ακούσει. Ψάχνετε να βρείτε από τη μύγα ξύγη να βγάλετε. Τώρα από, ενώ τα δεν μαλλιά, υπάρχουν θέματα. Από τα μαλλιά τραβηγμένη κριτική στην κυβέρνηση. Που όπως είπαν και οι ίδιοι. Ναι. Ότι. Τώρα κάπου στο δελτίο το είπε. Ότι το προεκλογικό πρόγραμμα πάει κατά γράμμα. Ναι. Δεν είναι κριτική αυτό στην κυβέρνηση. Oh. Δεν είναι κριτική. Είναι μια χαριτομενιά. Τα σαρδαμάκια που κάνουν όλοι αυτοί δεν. Κολοτρίβεσαι είναι άρα. Στην κυβέρνηση. Όχι. Κάνεις χαρτομενιές στην κυβέρνηση. Γλυκά ματάκια στο Κυριάκο. Πάλι θα χτυπήσει τον Τσίπρα. Μου γυρίζει τα ενταωστία γενικώς και αυτή η κυβέρνηση. Μου καίει τα δέρα. Αυτό το κυβερνητικό που έχουμε πάρει από πέρυσι 7 Ιουλίου. Δεν το πήραμε. Ναι. Το κυβερνητικό μητσοτακικών. Κυριακικών και δεν ξέρω εγώ τι. Μου έχει κάποιες τα δέρα και εμένα. Και είναι μόνο στον ένα χρόνο και με ειδικές συνθήκες. Πανδημίες και όλα τα άλλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά που μας έκοψε τα δέρα για 4,5 χρόνια. Έδωσε μια συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας στην Όλγα Τρέμη. Πού, στο Μέγκα? Όχι. Α, μα δεν είναι στο Μέγκα η Τρέμη. Α. Ούτε καν στην ΕΡΤ δεν είναι. Σε ένα συμπόσιο εκεί που γίνεται, στο Ζάπιο, εν πάση περιπτώσει, έδωσε μια συνέντευξη. Στην Τρέμη δεν έκανε και δεν την έκραζε πριν λίγα χρόνια. Όχι την έκραζε. Την Τρέμη και τον Πρεζεντέρη. Και το Μέγκα. Ναι. Πόσα πληκτρολόγια ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ και ΣΥΡΙΖΕΟΝ έχουν πάρει φωτιά να κλείσει το Μέγκα που το κλείσαν. Να κάνει αυτό, η Τρέμη, ο Πρετεντέρης, όσοι βγαίναν εκεί, οι ρεπόρτερ, οι τεχνικοί, όταν έκλεισε το Μέγκα, καλά να πάθουν όλοι. Λες και το κανάλι ήταν τρία άτομα. Ναι, ναι. Μα όχι και μετά που έκλεισε. Θυμάμαι να γράφουν, καλά να πάθουν όλοι, να απολυθούν. Ναι. Λέγαμε, οι τεχνικοί δεν έχουν. Δεν τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ επίσημος αυτά. Ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ είναι τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ. Αυτό είναι ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος ΣΥΡΙΖΑ είναι κανένα δύο-τρεις που αρθρώνουν ένα λόγο που δεν ξέρουν τι λένε και πώς τον λένε και αραιά και πούτε να τον διατυπώσουν σωστά. Τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ είναι ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ. Να. Αυτή είναι η ψυχή. Μάλιστα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Γίγε το πόρισμα. Πάμε λοιπόν στο λέω εγώ, στο υπογράφω. Στο υπογράφω. Εγώ έτσι το βλέπω. Εμπαθείς. Γνώμη μου. Γνώμη. Εμπαθείς με τη μία, εμπαθείς και με την άλλη. Εσύ ως Θήμιος και πάλι το λες αυτό. Εγώ προσωπικά ως Θήμιος. Και μιλάνε λοιπόν εκεί και έχουν βάλει κάτω ο Τσίπρας και η Τρέμη το θέμα της διαπλοκής. Καταρχάς, ποια είναι η διαπλοκή? Γιατί λέμε διαπλοκή, διαπλοκή, διαπλοκή, αλλά κανένας δεν πάει ένα βήμα παραπέρα να πει ότι αυτή, εκεί συγκροτείται διαπλοκή, εκεί υπάρχει διαπλοκή. Και δεύτερον, σε τι συνίσταται αυτή η αγριότητα, μπορείτε να μας το πείτε? Εντάξει τώρα, ας μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι διαπλοκή. Καταρχάς, και εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. το ακούς εκεί και λες. Την είπε διαπλεκόμενη. Όπω, χαμός, θα πιαστούνε μαλλί με μαλλί. Για να την στριμπεί. Πήγε να την τόσα χρόνια μετά να θυμάται. Να την στρίψει το μαχαίρι. Και θα αποκαλύψει ο ηγέτης αριστεράς τι είναι διαπλοκή, τι συνέβαινε με το Μέγκα, τι έκανε η Τρέμη. Και κατάμουτρα, ε. Να ακούσουμε πώς συνεχίστηκε η φράση. Καταρχάς, και εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Όχι, εγώ σας ζητώ, σας ζητώ να το πείτε συγκεκριμένα. Διότι εγώ θεωρώ ότι είσαστε και θύμα ως δημοσιογράφος όλης αυτής της συζήτησης. Θεωρώ ότι είσαστε και θύμα ως δημοσιογράφος όλης αυτής της συζήτησης. Διότι πιστεύω στο τέλος της ημέρας ότι οι δημοσιογράφοι επιχειρούν οι περισσότεροι, όχι όλοι, να κάνουν τη δουλειά τους και μέσα σε ένα κλίμα που έχει να κάνει με αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, οικονομικά συμφέροντα. Κάνουν τους τροχονόμους στο τέλος της ημέρας. Η διαπλοκή εγώ τι είναι, δεν αισθάνομαι ως τροχονόμος, αισθάνομαι ως παράπλευρη απώλεια. Αν θέλετε να σας το πω αλλιώς. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Τελικά ήταν θύμα. Ο θήτης ποιος ήταν? Έλαντε, ποιος θυματοποίησε την όποια Τρέμη? Ποιος θυσίασε την Όλγα Τρέμη? Την είπε θύμα. Τότε δηλαδή, αν υπάρχει ένα θύμα της διαπλοκής σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η Όλγα Τρέμη. Εγώ αν ήμουν Τρέμη θα έλεγα όχι αγάπη μου που θα μου πει σε μένα θύμα. Άισιχτηρ Βλάχο. Θύμα εγώ. Έπαιζε εκεί. Φοράει το λουμπουτέν κάτω. Είναι αυτό που λέει η Καρέζη. Άσε με τώρα, σκάσε ζών. Παίζουν. Ναι, λοιπόν, ναι, οπότε εκεί το έπαιζε θύμα τώρα. Αφού βρήκε τον άλλο να τη λέει είσαι θύμα, μέχρι τώρα όλο ο ΣΥΡΙΖΑ έβριζε την Τρέμη πατόκορφα από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί τότε όλοι αυτοί είχαν θυματοποιήσει τους εργαζόμενους που κάναν κινητοποιήσεις, τους άνεργους να μην μιλάνε, τους ναυτεργάτες να μην κάνουν κινητοποιήσεις. Κάθε βράδυ το δελτίο του Μέγκα, κι αν έλεγε κι αν δεν έλεγε. Με την παρουσιάστρια που δεν ήταν τροχονόμος. Δεν ήταν καθόλου τροχονόμος. Ναι, γιατί άλλο να είσαι εργαζόμενος σε ένα κανάλι και άλλο να είσαι το πρώτο όνομα, η βιτρίνα. Αλλά θυμόμαστε και τις απόψεις τους και της Όλγας Τρέμη και του Γιάννη Πρετεντέρη. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι κατά τύχη. Μπήκαν εκεί και τι να κάνουμε, διεκπεραιώνουμε την γραμμή του καναλιού. Δεν φάνηκε καθόλου διεκπαιρεωτικό. Την υποστήριζαν μια όπως χαρά. Όπως και η ατάκα προχθές στην ΕΡΤ της δημοσιογράφου που είπε για τον Φλόιντ ότι. Πέθανε. Πέθανε εκεί ξαφνικά. Πώς δεν είπε πέθανε από κορονοϊό. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας μετά από χρόνια που είχε στοχοποιήσει το Μέγκα και λέει είστε θύμα. Λέει την Τρέμη θύμα. Τα σιριζοτρόλ και όλοι οι σιριζέοι που κι αν έχουν βρει την Τρέμη, πώς νιώσανε για άλλη μια φορά από την ηγεσία του κόμματος. Νιώσαν αυτή τη λέξη που αρχίζει από μα. Από ξε. Ξε. Μα. Ξεμάτιασμα. Ξεμάτιασμα. Θέλω να πω ότι το δούλεμα πάει σύννεφο εκεί και μεταξύ τους και δεν ξέρω αν είναι μια συνολική προσπάθεια να φανούν σοβαροί, αλλά φαίνονται εντελώς ασοβαροί με όλα αυτά. Γιατί έχουν χάσει τις εκλογές εδώ και ένα χρόνο και το παλεύουν από εδώ, από εκεί, να το φέρουν κάπως, να φανούν ότι έχουν καταλάβει τι συνέβη στις εκλογές. Και την υπεύθυνη, ας πούμε, επειδή χαιρετίζουν τη συμφωνία με την Ιταλία. Και πάνε μετά στο φόρουμ των Δελφών, ήταν ο ηγέτης. Με ενημερώνει εδώ το τμήμα της υπηρεσίας. Στο φόρουμ των Δελφών. Έγινε στο Ζάπιο. Είχε ακυρωθεί το τότε που ήταν να γίνει. Θα είναι όλη η οικογένεια. Μίλησε η οικογένεια. Όχι, δεν μίλησε η οικογένεια. Δεν μίλησε η οικογένεια. Ήρθε κορονοϊός μετά. Τώρα που ξανάγινε. Δεν ξέρω, Τσίπρας μίλησε εκεί από αυτά τα ωραία. Αφού λοιπόν ορίσαμε και χρήσαμε ως θύμα την Όλγα Τρέμη, νομίζω όλη η Ελλάδα κουμπάει. Πάνω σε αυτό το θύμα. Είπε, της είπε μετά το επέσατε θύματα. Δεν ξέρω, όταν κλείσαν οι κάμερες. Μήπως μετά. Ένα πατριωτικό έτσι, ένα επαναστατικό κάπως. Να... Δεν το έχω δει σε βίντεο, άρα δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν το είδα στο Twitter. Υπήρχε άρα... γνωστός αντάρτης, μήπως το γύρισε. Ποιος ο Τσίπρας. Ναι. Αμέσως μετά λοιπόν ξεκίνησαν μια κουβέντα για το τι τελικά είναι διαπλοκή. Αλλά τι εννοώ. Εννοώ το πολύ απλό πράγμα. Όταν αυτή τη στιγμή έχεις να ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης σπαταλάνε χρήμα προκειμένου να έχουν όφελος αλλού. Αυτό είναι η διαπλοκή. Μην ψάχνουμε αυτό πολλά. Αυτό λοιπόν είναι η διαπλοκή. Μην ψάχνουμε πολλά να βρούμε. Έμαθε τελικά και η Τρέμη τι είναι διαπλοκή. Δεν έπρεπε αυτό λοιπόν είναι. Ναι. Τους κλείσαν αρων-άρων πριν μάθουν τι είναι διαπλοκή. Ναι. Και διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας τι ακριβώς είναι διαπλοκή. Mm-hmm. Διαπλοκή παντού στον καπιταλισμό, σε όλες τις χώρες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα μέσα ενημέρωσης. Είναι κινητήριος δύναμη του καπιταλισμού. Αυτό ακριβώς. Αν δεν είχε αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει ο καπιταλισμός. Είναι ένα από τα βασικά του συστατικά στοιχεία. Θέλω να πω, αν κάποιος το στοιχειοδό σοβαρός ως άνθρωπος, είτε δημοσιογράφος, είτε πολιτικός αρχηγός, ή δεν ξέρω εγώ τι, πολίτης, δεν το έχει αυτό κατά νου. Όλα τα άλλα που λέει θα πάω να σας τριμώξω, θα κάνω, θα ράνω, θα φτιάξω κανάλια δικά μου, δικά σας, θα βάλω κανόνες. Όλα αυτά πέφτουν λίγο στο κενό. Θα αναρωτηθεί τώρα ένας ακροατής να μην μπουν κανόνες. Δεν προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει κανόνες. Να μπουν κανόνες Και προσπάθησε όντως ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν ηλίθιο τρόπο να βάλει κανόνες. Δεν έχει σημασία, προσπάθησε όμως. Προσπάθησε και έβαλε. Ναι, γιατί 20-30 χρόνια υπήρχε εντελώς ανεξέλεγκτο όλο αυτό. Όποιος ήθελε, όχι όποιος ήθελε, όποιος ήθελε από τους μεγάλους άνοιγε κανάλι. Η ουσία είναι ότι δεν μπήκαν οι κανόνες. Οι κανόνες δεν μπορούν να μπουν. Δεν μπορούν να μπουν κανόνες, γιατί το σύστημα αυτό δεν έχει κανόνες. Σε κάποια θέματα λέει ότι έχει κανόνες, επικαλείται τους κανόνες για τον αυτεργάτη και έχει και τον κλόπ από πάνω, αλλά δεν είναι για όλους οι κανόνες. Στο μάνιουαλ αυτού του πλαισίου που ζούμε όλοι μας δεν υπάρχουν κανόνες για όλους. Η επίγνωση λοιπόν αυτού του θέματος σε κάνει στοιχειωδώς σοβαρό και δεν σε κάνει καραγκιόζη. Και τι θέλετε, ρε Ελληνοφρένια, να πούμε, δηλαδή να μας πάτε πού στον κομμουνισμό, πείτε μου πού έχει πετύχει. Είπε. Πού πέτυχε. Ότι πέταξε τη μεγάλη. Συγγνώμη, μην τη χαλάσετε. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Το πέτυχε το σύστημά σας στην Κίνα. Στην Κίνα. Στη Σοβιετική Ένωση. Το είδαμε. Και γιατί πρέπει, αγαπητέ φίλε ακροατή, ξεμοραμένε. Βεβαίως, πείτε μου. Παντελώς βλαμένε. Ορίστε. Να εφαρμόσουμε ένα σύστημα που, που πρέπει να έχει πετύχει κάπου. Στη Βάρκιζα τα όπλα γιατί τα δώσατε. Λοιπόν, μισό. Ο Φλωράκης. Το κότερο. Το κότερο. Έχουμε και συνέχεια. Η Παπαρίγα. Περίμενε. Η κόρη. Ο Κουτσούμπας. Άκου, έχουνε. Το ρολόι. Το κότερο του Φλωράκη. Πώς ξεπέφτει σιγά σιγά. Το κότερο του Φλωράκη. Η κόρη της Παπαρίγας. Παπαρίγα και το ρολόι του Κουτσούμπα. Ναι. Από κότερο φτάσαμε σε ρολόι. Αυτοί είστε. Γι' αυτό είστε στο 5%. Αυτοί είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν. Να κλείσουμε λίγο το κομμάτι αυτό, γιατί συνεχίσαν μετά. Το ρώτησε η Τρέμη, επειδή είδε ότι είχε ψωμί όλο αυτό, και σου λέει: εδώ μας ξεπλένει ο Αλέξης, αν θα γίνει, όπως το είπε, επαναξιολόγηση δημοσιογράφων. Άντε. Και απαντάει ο Αλέξης. Θα επαναξιολογούσετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, κάποιους οποίους στοχοποιήσατε και όλα, σε σχέση την περίοδο που ήσασταν κυβέρνηση και πριν? Βεβαίως και θα το επαναξιολογούσαμε και έχουμε επαναξιολογήσει. Δεν θεωρούμε ότι τα κάναμε όλα σωστά. Θεωρώ όμως ότι η πρόθεσή μας να βάλουμε ένα τέρμα στην αυτή τη διαδικασία, την απόκτηση δηλαδή οικονομικής και ισχύως μέσα από το ξόδεμα χρήματος στα μέσα ενημέρωσης, αυτή η πρόθεση ήταν θετική και δυστυχώς δεν έγινε. Δυστυχώς δεν έγινε. Δυστυχώς δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε όμως αυτή η πρόθεση? Πρώτο, δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Γιατί δεν μπορεί κανένα κόμμα αριστερό έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να ανατρέψει τους βασικούς κανόνες του καπιταλισμού. Θέλει άλλα πράγματα. Δεν είναι δουρούς ο ύπος για να πει ότι. Μα δεν έγινε. Και τι θα πει, θα επαναξιολογήσει τη δημοσιογράφους? Είναι μέγιστη η αυταπάτη που επίτηδες πέφτει κάποιος για να πει ότι μέσα από το σύστημα θα αλλάξει. Ναι, για να κρατήσει σύστημα. Εκεί, για να μην σκεφτούν τίποτα άλλο και να προσπαθούν με τον Χι Τσίπρα χτες, με τον Χι Τσίπρα αύριο. Και μεθαύριο να ελπίζουν ότι μπορεί κάτι να βελτιωθεί και οι άλλοι πανηγυρίζουν από πάνω που βλέπουν 10 εκατομμύρια, τους βαζόλους μέσα, να έχουν 100 εκατομμύρια αυταπάτες. Οι καλύτεροι τους των αλλωνών. Ποια μιλάνε? Οι άλλοι ποιοι? Αυτοί που είναι από πάνω, που έχουν τα μέσα, την ισχύ, την κυριαρχία και οτιδήποτε άλλο. Θα πει κάποιος, εσείς δεν δουλεύετε σε τέτοια. Σε τέτοια δουλεύουμε. Και πάντα σε τέτοια δουλειά δεν υπάρχει. Θα δουλεύουμε αυτοί που έχουν αυτοί τίποτα άλλο. Μέσα. Μα και μόνο που είναι τα μέσα ενημέρωσης, τα μονοπολούν κυρίως δύο ιδιοκτήτες βασικά. Παραπάνω. Κυρίως είναι τα μισά του Μαρινάκη και τα άλλα του Βαρδογιάννη. Παραπάνω. Και ο Λαφούζος είναι και ο Σαββίδης είναι παραπάνω. Δεν είναι δύο. Ωραία. Και έχουμε πολυφωνία. Είναι πολυφωνία, βεβαίως. Δεν είναι δύο. Θέλω να τα λέτε σωστά. Οπότε εφόσον ελέγχουν τα μίντια, όχι από δύο, από τέσσερις. Και από πέντε και από έξι. Και σε όλες τις χώρες τόσοι είναι ιδιοκτήτες. Ο Μπερλουσκονισμός, η μικρή Μπερλουσκόνη είναι βέβαια. Από όρια του συστήματος. Εφόσον έχουμε αποφασίσει ότι από την υγεία, την παιδεία, το νερό που στέλνει ο Θεούλης με τη βροχή και γεμίζει τις λίμνες θα πωλείται, είναι εμπόρευμα, και η ενημέρωση και η διαμόρφωση συνείδησης έχει γίνει εμπόρευμα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι στη σύσταση. Κάποιοι λένε μπράβο, εμείς έτσι το θέλουμε, ο καπιταλισμός. Οκ, εγώ τη δέχομαι αυτή την άποψη. Σωστή, με την έννοια ότι είναι μια καθαρή άποψη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Όλα τα άλλα, πάω να τα ανατρέψω εδώ, θα τους βάλω, θα τους κλείσω 10 ώρες, άποψη. Ναι, μα δεν τη λένε. Θα τους κλείσω 10 ώρες μέσα εκεί και πανηγύριζω παπάς ότι έκλεισε μέσα τους όλους τους ιδιοκτήτες μου και ότι πανηγυρίζαν και ΣΥΡΙΖΕ, αυτό είναι επανάσταση και τι τους κάναμε και ξαγρύπνησαν όλο το βράδυ, δεν κοιμήθηκαν και ο Λιαρέλης κοιμόταν στο κόκκομα. Μα τι είναι αυτό? Και ο ύπνος είναι θέμα, πράγμα που χαλάς τον ύπνο. Την αστική τάξη της χώρας. Όπως μπορείς. Και τι στρίμωγμα ήταν αυτό? Ναι. Άλλο θα σου πει και εσύ τη τριμώχνη επειδή πήγε μια επαναστατική γυμναστική στο Σύνταγμα. Δεν πήγα επαναστατική γυμναστική στο Σύνταγμα. Ούτε στο Σύνταγμα δεν πας. Για επαναστατική γυμναστική δεν πάω. Mm. Ποτέ. Και δεν νομίζω να γίνονται επαναστατικές γυμναστικές. Αν τώρα μου λες ότι κάποιοι άνθρωποι επιμένουν να έχουν φωνή και να την δείχνουν, να τη διατυπώνουν σε αυτή τη φάση κρατώντας αναμένα τα κάρβουνα, αυτό δεν ξέρω αν είναι για σένα επαναστατική γυμναστική. Για πολύ κόσμο είναι κάτι άλλο. Σου μπαίνει στη μύτη. Συγγνώμη, ακροατή βλαμμένε. Μιλάω σε αυτό που έλεγε πριν, βάρκιζα κτλ. Αλλά γιατί βλαμμένο ακροατή είσαι, αν είσαι τέτοιο. Αντιστοίχω όμω και του άλλου που μπορεί να σου πει: του μπαίνω στη μύτη, του κόψα τον ύπνο. Εμεί του κόψαμε τον ύπνο. Θα σου πει ο Σιριζέο. Μα δεν ήρθαν εδώ. Εσύ του πήγε, κρατά αναμένα τα κάρβουνα και εγώ να ξέρουν ότι θα περνάνε δύσκολα. Δεν όλο αυτό κατέπεσε στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Κατέπεσε 2-3 μήνες μετά στο Συμβούλιο τη Επικρατεία που έκλεγε η Γεροβασίλη γιατί δεν είχαν παιδική σταθμή τροφία. Φαινόταν ότι θα καταπέσει, γιατί είναι έτσι το σύστημα δομημένο που και να περάσει την πρώτη φάση θα πέσει στη δεύτερη φάση που είναι η δικαιοσύνη. Άλλος χιδαίος εκβιασμός τώρα. Ότι τα η κανάλια, η παιδικού κανάλια και οι παιδικούς σταθμούς και οι γιατρούς νομίζω ήταν. Ένα σοβαρός δεν υπάρχει. Γιατρούς, μέσα. Ότι αν ένα δεν... σοβαρός να πει, παιδιά, λέμε βλακίες πολλές. Να μειώσουμε στο 50, πρώτο στόχος. Το Φώτη του κουβέλι, γιατί δεν τον ακούνε. Το πήρανε τι να κάνει αυτό. Μια και είπε σοβαρό. Ναι, μα... αμέσως πήγε το μυαλό. Το Φλαμπουράρι, τον κύριε Λέκο. Έχει χαθεί. Το Δραγασάκι, δηλαδή έχει τρεις. Ο Δραγασάκης έχει δώσει συνεντεύξεις. Ο Φλαμπουράρης που έχει χαθεί. Καφέ. Δεν ξέρω, ανοίξαν καφετέρειες τώρα. Τα νεύρα του γι' αυτό. Ναι. Τον είχαν κλεισμένο μέσα στην καραντίνα. Να αναπληρώσει το χαμένο διάστημα. Ναι, αλλά δεν θα κάνει άλλη δουλειά με ένα καλαμάκι στο στόμα. Πρέπει να το αφήσει το καλαμάκι να πάει στον αυτιά να δεν έχει αφήσει καφετέρια στα Εξάρχεια. Θα μείνουμε λίγο εδώ ήταν ο Φλόμπερ, εκεί ήταν ο Φλόμπερ, όπου και να ψάξει ήταν ο Φλόμπερ. Θα μείνουμε λίγο στον Αλέξη Τσίπρα. Τι να μείνουμε εδώ, ασκητής λέει άμα γίνεται σχέση χωρίς σεξ. Πάει, κόπηκε και αυτό. Και κοιτάνε οι άλλες χαζές, τον κοιτάνε έτσι γίνεται και σκέφτεται. Οι άλλοι περνάνε ό,τι τσουτσούνι έχει δει στη ζωή της και λέει αυτό χ, τώρα αυτό χ. Και κοιτάει και ο Λιάκας με ένα ύφος άλλο. Αυτό χ ή φτωχή. Αυτό χ. Αυτό χ. Αυτό χ. Και κοιτάει και ο Λιάγκας πώς θα δώσω μετά το Αριέλ. Τι δίνει τώρα, κάτι δίνει. Προχτές έδινε μαξιλάρι. Το μαξιλάρι, ναι. Δεν ήταν μαξιλάρι. Το δαπράσινο, ναι. Το έξυπνο μπαμπού μαξιλάρι. Μπαμπού. Είναι μπαμπού, λέει. Τι μπαμπού είναι. Μπαμπού είναι. Δηλαδή από τύπο ξύλα. Τι ρίζε. Τι απλώνει πάνω πονάει. Μα είναι. Πα να ηρεμήσει. Πάρα ηρεμήσει. Τι να ηρεμήσει, σου λέει αφού δεν θα το κάνει το σεξ. Θε και άνεση να γίνει τι. Για να κολοϊπνο. Έλαντε. Και πουλάει τον μπαμπού μαξιλάρι. Πουλάει ένα μπαμπού μαξιλάρι. Ποιος το παίρνει. Ποιος το παίρνει. Οι άλλοι πήρε το αποφρακτικόν. για το κόψιμο. Η για το δικιά σου. Και ο άλλος πήρε το εντερικό και το κάηκαν και τα κάηκε. Μέσα. Τι ποιος το παίρνει, τι εννοείς. Κάποιος αγοράζει βιβλίο από τον Άδων ή έξυπνο γυλαίκο έχει σπίτι του αυτή τη νανό, στιγμή. Νανό. Α, ναι, γυλαίκο. Νανό γυλαίκο, δεν και ο άλλος έχει τις επιστολές του Ιησού. Ο άλλος έχει τις επιστολές του Ιησού. Μήπως είναι πολύ. Αγόραζε το άζωτο, το όζον, το νερό με το όζον, δεν θυμάσαι. Πώς δεν το θυμάσαι. Το μπαστούνι που βεντουζάει κάτω να σκορδωθούν οι γριέ. Ποιο έξυπνο θα βεντουζεί. Θα κάνει βήμα η γριά το μπαστούνι δεν θα κάνει. Θα πέσει και η μπρούμητα. Έξυπνο τηγάνι, έξυπνο μπαστούνι. Έξυπνο μαξιλάρι, έξυπνο φως. Εσύτα. Έξυπνη σύντα. Από τη σύντα ξεκίνησαν όλα. Νοημοσύνη. Λαός ναι. Όμως. Όχι. Τι λαός. Αυτός που λαό δεν είχα. Δεν πουλάει κανείς. Δεν πουλάει κανείς. Πού πες μου, πού πουλάνε λαού, να σου πάρω δυο. Δεν θέλω. Άμα είναι τέτοια από τηλεμάρκετινγκ, κράτα τους. Δεν πειράζει. Έχουμε. Θα μείνουμε λίγο στον Αλέξη Τσίπρα, έλεγα και πριν. Γιατί βρήκε τη λύση πώς οι τουρίστες που έρχονται εδώ. Θα υφίστανται τρομερό έλεγχο και δεν θα έχουμε διασπορά του ιού. Προφανέστατα και πρέπει να ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Προφανέστατα και πρέπει να κινήσουμε τον τροχό, να νικήσει η ζωή τον φυσιολογικό φόβο που έχουμε όλοι μας. Εν τούτης θεωρώ ότι κάποιες προφυλάξεις θα έπρεπε να είχαμε επιμείνει, να έχει επιμείνει η κυβέρνηση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τις διατηρήσουμε. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο θέμα του τεστ στους επισκέπτες. Κατάλαβα. Το οποίο έπρεπε κατά την άποψή μου να επιμείνει, γιατί έτσι αρχικά έχει υποθεί ότι θα διεκδικήσει, να γίνεται με ευθύνη και των αεροπορικών εταιριών ναι. Την προηγούμενη μέρα της αναχώρησης ναι. Ώστε να μπαίνουν στο αεροπλάνο μόνο όσοι έχουν δείγμα θετικό. Μόνο όσοι έχουν δείγμα θετικό. Αυτό θα μας είχε απαλλάξει από όλους τους φόβους και όλες τις ανησυχίες. Μάλιστα. Εννοεί λόγω ανοσίας αγέλης. Να έρθουν εδώ οι θετικοί. Μόνο οι θετικοί. Μόνο οι θετικοί. Είσαι Γερμανός. Είναι πώς βλέπεις το ποτήρι. Το βλέπει μισογεμάτο. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Το βλέπει τα πράγματα θετικά. Θα μπαίνουν και θα έρχονται στην Ελλάδα μόνο όσοι έχουν κορονοϊό. Όχι άλλοι, όχι υγιείς. Εμείς εδώ είμαστε υγιείς. Ελάτε όλοι άρρωστοι. Να σας γιατρέψουμε εδώ. Γιατί εμείς δεν κολλάμε. Δεν κολλάμε. Στην Ελλάδα δεν έχει. Πάλι άρα ελάτε. Τι πάλι. Λάθος έκανε. Αντί να πει αρνητικό ή παθητικό. Ναι, δεν γίνεται να είμαστε. Μιλάει ο Τσίπρας και πάντα έχουμε 10 μεταφραστές μέσα μας. Να δούμε τι εννοεί. Σαφή πολιτικό λόγο πρέπει να έχεις. Περίμενε, γιατί και στους ποιητές γίνεται αυτό. Ναι, στους ποιητές. Διαβάζει ένα ποίημα. Στους ποιητές των όλων. Όλων, όχι των κόλων. Αλλά όχι των πολιτικών. Ναι, ναι, αυτό εννοούσε. Ναι, το ίδιο εννοούσε. Ναι. Δεν θα βάλουμε τα άλλα τρία tape που ακολουθούν για τι? Να βάλουμε διαφημίσεις. Τι λογοκρισία, έλεος. Αυτό λογοκρισία. Αυτό λογοκρισία. Κοίτα την ώρα. Μας έριξε έξω κι ο άλλος πριν. Έχει να πει πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι και ψηλά το ρολόι, δεν το βλέπει. Όχι, φαίνεται, το ρολόι είναι ψηλά. Δεν πάει το βλέμμα. Πάει. Είναι ψιπετής. Είναι ψιπετής για κοίτα από εδώ. Βλέπεις απέναντι το μικρολίμανο, βλέπεις. Κοίτα πόσο μακριά είναι. Αν βάλεις ένα ρολόι εκεί πάνω θα το βλέπω. Το κανονικό λιμάνι είναι. Το μικρολίμανο είναι πίσω σου όπως κάθεσαι. Αυτό είναι το κανονικό λιμάνι. Πίσω μου είναι. Κάτσε να γυρίσω. Ορίστε. Είναι πίσω μου. Βλέπεις το μικρολίμανο, βλέπεις πίσω το ρολόι. Βάλε διαφημίσεις. Εδώ, Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Υπάρχει ένα θέμα με τα site που πήραν χρήματα, τα μέσα ενημέρωσης, αλλά για τα site γίνεται ο καυγάς. Στον κορονοϊό. Στον κορονοϊό που τα έδωσε ο κύριος Πέτσας για να ενημερώσουν τον κόσμο και φαίνονται, γίνονται αποκαλύψεις. Έχει ζητήσει και επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Χαρίτσης, να δώσει ο Πέτσας αναλυτικά τον κατάλογο. Καλά έκανε. Σωστό, γιατί σωστό. Και ο Πέτσας άφησε να εννοηθεί ότι. Το είπε, δεν άφησε να εννοηθεί, ότι και τα αντιπολιτευόμενα site πήραν λεφτά. Που και δεν να πήρανε, τι πήρανε τα αντιπολιτευόμενα, όχι, τι πήρανε σωστό. Τα κυβερνητικά. Και υποτίθεται υπάρχει ένα μητρό site στο Υπουργείο, το συγκεκριμένο αυτό, ηλεκτρονικής το διακυβέρνησης. Μπράβο, όλο αυτό. Και πρέπει να φανεί αν ήταν κάποιο μέλος, δεν ήταν, γιατί υπάρχουν κάποια site που πήρανε λεφτά και δεν υπήρχαν καν και φτιαχτήκαν εκ των υστέρων. Δεν το πιστεύω ότι έχουν γίνει από τους άριστους τέτοια. Τώρα, λαμογές από τους αλλά άριστους... είναι πολύ σωστό, επειδή είναι της διαφάνειας, φαντάζομαι θα ανταποκριθούν στην πρόκληση του Χαρίτση και θα τα δώσουν τα στοιχεία να ξέρουμε. Εμείς που έχουμε site δεν είναι τίποτα. Εμάς δεν μας δώσαν τίποτα. Πάλι στην απέξω. Δεν ζητήσαμε κιόλας, είναι η αλήθεια. Α, έπρεπε να ζητήσεις. Δεν ξέρω. Αν ζητάγαμε, θα παίρναμε. Νομίζω ναι. Αν δεις ποιοι πήρανε, θα παίρναμε κι εμείς. Να παίρναμε. Τουλάχιστον εμείς υπάρχουμε ως site. Οι άλλοι πήραν δεν υπήρχαν ως site. Εκτός αν ήταν αυτό το κριτήριο, να μην υπάρχει. Ως site. Και με την ευκαιρία ελληνοφρένια.net.gr και ελληνοφρένια official στο YouTube μας ακούτε live από εκεί. Τι άλλο λέμε. Κάτι τέτοια αυτά. Ο Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Να. Ο Δημήτρης. Όχι, για το site άλλο λέμε. Α. Το Δημήτρη το ξέρω. Μας ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένους. Αυτά. Και κάτω από το YouTube τσατάρετε. Ναι. Τσεκάτετε subscribe. Στο ελληνοφρένια. Ναι, στο ελληνοφρένια official και στο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης official. Αυτό YouTube. Δεν το λέμε στις καθημερινές, οκ. Okay. Γιατί το λέμε. Γιατί μπορώ να λέω όλα αυτά. Κουράζομαι κιόλας και τι να λέω τώρα από Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Όποιος θέλει θα σε βρει. Θα τα πετιέται από εκεί ο Κύρκος. Νάτος, πετιέται. Σήμερα το πρωί μετά από 2-3 μήνες ο Άδωνης ενώ εμφανίστηκε. Βγήκε σε κανάλι. Ναι, πήγε όμως εκεί. Ενώ ήταν από το Skype, εμφανιζόταν τόσο καιρό. Ήταν από την οθόνη. Τον βλέπαμε, βλέπαμε το σαλόνι εκεί, βλέπαμε το την υγρασία. Ένα σκύλο να γυρίζει. Ναι, κάτι κορνίζες από πίσω και όλα αυτά. Και δεν ήταν καθαρός ήχος. Αποφάσισε λοιπόν να πάει στο Skype. Πώς έτσι. Δεν ξέρω. Ακάλεστος. Όχι, καλέστηκε. Πού τον βρήκανε. Ήταν εκεί και ο Παπαναγιώτου, ήταν ο οικονόμου, ήταν η Μαρία Αναστασοπούλου. Και έγινε η εξής έτσι εισαγωγική. Τον οικονόμ τον έκανε βουλευτή υπουργό. Όχι, κάτι. Όχι ακόμα. Όχι, όχι στην ακόμα. Επόμενη είναι σίγουρο θα γίνει, φαίνεται. Μπορεί να πάρει και μία ρετά πρόσωπα. Γιατί. Όχι ακόμα πάντως. Θα μπορούσε. Έχει αρκετούς. Ξεκίνησε η κουβέντα. Είναι πιο χρήσιμο το μετερίζει το άλλο. Μετερίζει. Ναι. Ξεκίνησε η κουβέντα ως εξής. Τελικά το προτιμάει το στούντιο ή το σπίτι ήταν καλύτερο. Για να είσαι στο Skype βολεύει πάρα πολύ γιατί μπορείς να κάνεις και πολλά άλλα πράγματα, κερδίζεις χρόνο κτλ. Τώρα η εικόνα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και ο Skype βολεύει πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, αφήστε το. Μόνο το Skype. Με το Skype τώρα, λοιπόν. Γιατί το καλό ήταν πολύ η πολιτική αυτό. Ότι βολεύτηκαν με αυτό το πράγμα. Λόγω του, όπως λέει. Πες αντιεντάσεις όμως. Ναι, έπεσε αντιεντάσεις. Αυτό δεν βολεύει εμάς βέβαια. Εγώ δεν κάνω αντιεντάσεις πλέον. Καλά, ναι, δεν λέμε για εσάς τώρα γενικότερα. Ας κρατήσουμε αυτό. Μιλάει για Skype και Sky, αλλά λέει: εγώ δεν κάνω εντάσεις πια. Έχω καταντήσει υπνοσθεντών. Περνάνε 2,5-3 λεπτά. Μπουρλότο. 3% πατέρα. Σωστά. Το πατέρα. Αυτό είναι. Είστε άσχετος λοιπόν. Εγώ το 1% είστε άσχετος. Δεν είστε άσχετος. Είστε εντελώς άσχετος και δυστυχώς. Ακούστε τώρα γιατί. Είμαι δημοσιογράφος. Είστε άσχετος. Άρα είστε άσχετος. Και ξαναρωτάω εγώ. Πώς μπορείτε και. Το καταλάβατε τώρα γιατί είστε άσχετος. Ξαναρωτάω. Θέλετε να έρθετε για ένα φροντιστήριο. Ευχαριστώ. τον Φίβο Κλαβδιανό, συνάδελφο δημοσιογράφο, τσακώνεται. Ευτυχώς που δεν έχει εντάσεις ο Άδωνης. Το είπε στην αρχή. Μα είναι σαν να, σου, να τελειώνει συναυλία και να σου λένε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δεν θα δώσει ένα τραγούδι ανκόρ. Έπρεπε να αποζημιώσει το κοινό. Του το ζήτησε εκεί πέρα ο υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ο Άδωνης, εντάσεις χωρίς Άδωνη δεν είναι Άδωνης. Τι να τον κάνουμε, τι να είναι ένας γαλήνιος, μιλήχιος πολιτικός που τα περιγράφει δεν πολύ είναι ωραία. Αυτό τι είναι, αυτό τι έχουμε. Έχουμε 100 τέτοιους πολύ σοβαρούς. Ένα Άδωνη έχουμε έναν μόνο και τον θέλουμε να είναι έτσι τούρμπο όπως είναι. Συνήθως, όντως, από το Skype δεν μπορούσε να τούρμπο που λέμε. Ναι, αυτός είναι πολύ τούρμπο. Από το Skype δεν μπορούσε να εκφραστεί έτσι. Δεν έχει καλό ήχο. Είναι σαν αυτοικανοποίηση. Ναι, μπράβο. Ενώ δηλαδή εκεί... το ίδιο είναι η τσόντα που βλέπεις στο βίντεο, το ίδιο το live. Οι παρομοιώσεις σου είναι όλες ίδιες, νομίζω, προς την ίδια κατεύθυνση. Α, γιατί. Μπορεί να πέφτω και έξω. Α, σίγουρα πέφτω έξω. Γιατί είναι γύρω από το σεξ. Όχι, γιατί είπα εγώ σεξ. Όχι. Η τσόντα είναι σεξ, τα είχε καλά. Η τσόντα είναι τέχνη. Είναι γύρισμα, είναι κινηματογράφος, είναι ήχος, είναι πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο το σεξ, μένεις εκεί. Όχι, okay. Ένας άλλος έτσι διάλογος, πολύ γόνιμος, πιο γόνιμος από του Άδωνη με τον Κλαβδιανό, ήταν μεταξύ, άκου τώρα, πάνελ που φτιάξανε, Θεοδόρα Τζάκρη. Είναι ο γόνιμο μόνο του. Και Σοφία Βούλτεψη. Να μην πω πάλι ότι φυσούσε αέρας και μετακινήθηκε το πλοίο. Γιατί ξέρετε, αυτοί αποδίδουν τα λάθη τους όλα σε λάθος και στα καιρικά φαινόμενα. Και σε ό,τι αφορά τον Εύρο. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ότι αυτό οφείλεται στην παρακολουθή της Κρήτης. Που μπήκαν οι Τούρκοι πριν από μερικές μέρες μέσα και εγώ περιμένω, κυρία Κούτρα. Αυτό περιμένω. Κυρία Κούτρα. Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Εγώ περιμένω να δω από τον κύριο Βέντια. Εγώ περιμένω να δω τον κύριο Βέντια. Μπήκαν οι Τούρκοι, παιδί μου, στο χωριό τη. Μπήκαν οι Τούρκοι στο χωριό τη. Λοιπόν. Πού μένει. Στην Μπέλα. Στην Μπέλα μένει. Μπήκαν οι Τούρκοι στην Μπέλα. Ήρθαν μέχρι την Μπέλα. Τι ξέρει η Βούλτεψη και δεν μας λέει. Εν τω μεταξύ και ο Κούτρας, η κυρία Κούτρα. Τόσο βάζει Κούτρα σου που λέμε. Κάποια στιγμή λέει πετάει η Βούλτεψη. Η Βούλτεψη είναι η καλύτερη νομίζω. Γιατί εκεί που μιλούσε η άλλη, για να την αποσυντονίσει, τη λέει μπήκαν οι Τούρκοι στο χωριό σου. Είναι κάτι που το ξέρει μόνο η ίδια. Το πάει αλλού. Μόνο η ίδια. Όχι, το πάει αλλού. Το πάει σε άλλο γαλαξία. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στην Ελλάδα. Και αν κάτσει τώρα η Τζάκρη να λέει. Την μπλόκαρ, λέει πού μπήκαν οι Τούρκοι. Δηλαδή το πετάει ένα εντελώς άσχετο που δεν υπάρχει. Δεν πατάει πουθενά στη λογική, αλλά στο μυαλό της Βούλτεψη είναι ριζωμένο όλα, αυτό μέσα. Όλα δεν είναι εκεί, όλα δεν είναι. Όλα, προφανώς. Όλα και θέλουν και δέσιμο όλα. Εκεί πιο κουαφιούρι ήταν αυτό που δεν ξέρω. Δεν είχε ένα σαμάρα. Μπράβο στον Κούτρα και στον Τζούνο. Χτες ήταν μόνο ο Κούτρας που καλέ είχαν αυτό το πάνελ. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάνελ. Καλά, από μόνο. Φάνηκε, αλλά μόνο που μιλάνε ταυτόχρονα και οι δύο, μία πάνω στην άλλη. Αυτό ήταν το πιο απτά. Είναι το πιστολάκι που είναι δυνατά. Δεν ακούγεσαι, δεν ακούει καλά. Είναι από το σεσουάρ. Είναι μέσα στο σεσουάρ μία. Η άλλη έχει το πιστολάκι. Έχει τα λουμινόχαρτα στα μαλλιά τη, θα έχει χωρίστρα. Και λοιπόν αυτό. Μπήκαν οι Τούρκοι στο χωριό τη Τζάκρη. Αυτό ας κρατήσουμε ως κάτι που συνέβη. Μην πάτε στο χωριό τη Τζάκρη. Έχουν μπει οι Τούρκοι. Και τι κάνει η κυβέρνηση, πώς το ανέχθηκε αυτό να μπουν οι Τούρκοι μέσα. Η Τζάκρη πήγε με τα λουμπουτέν. Δεν έδειξε. Γιατί πάντα έχει το κόκκινο τον πάτο, τον έχει. Δεν έκανε κάτω η κάμερα για να δεν έδειξε κάτω. Δεν έδειξε. Τσάμπα το έβαλε. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν. Ποια ήταν πιο καλοντημένη. Δεν πρόσεξα. Εγώ μένω στην ουσία. Η Τζάκρη θα μένω στην τώρα. Ουσία. Μα τα λέμε αυτά. Στο συγκεκριμένο πάνελ η ουσία είναι αυτή. Ουσία. Η ουσία είναι αυτό που λέω εγώ βέβαια. Και ότι μπήκαν οι Τούρκοι στο χωριό της Ελληνής. Ναι, είναι ας πούμε μια ουσία. Αλλά το βάζουμε στην κατηγορία fake news της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι fake news αυτό. Δεν είναι fake. Είναι αυτά που λέει η Βούλτεψη. Κάτι άλλο είναι. Δεν είναι fake. Είναι πέρα μετά fake news. Α. Είναι το επέκεινα. Που μόνο αυτή ξέρει όμως. Που μόνο αυτή ξέρει. Και μόνο αυτή μπορεί να εξηγήσει. Και κανείς δεν τολμάει να ρωτήσει. Τι θα ρωτήσει, θα πλέξει. Τη φωνάξαμε για 10 λεπτά. Όχι για 10 μέρες. Ρώτησε ο Κούτρας, ευτυχώς τον αγνοήσανε. Και πάει να ρωτήσει μετά ξανά η Τζάκρη και λέει άλλοι στο χωριό. Μπήκαν στο χωριό. Εντάξει, συμβαίνει. Με το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίζεται σήμερα, το είπαμε και πριν, επανέρχεται η διαγωγή. Η διαγωγή Κοσμία, Κοσμιοτάτη όπως παλιά και όλα τα υπόλοιπα. Θα αποδείξουμε τώρα ότι και Κοσμία να πάρει ένα παιδί. Μπορεί να προχωρήσει στην ζωή του. Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο. Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος. 19-20 όχι. Όχι καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος. Α. Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν φασαρίας. Α, τόσο πολύ. Φρικτός. Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά. Διαγωγή Κοσμία. Διαγωγή Κοσμία. Ένα τρελό κορίτσο με μηνύση. Στο στο δρόμο όλοι σε κοιτούν. Ανάβεις φλόγες πάντα με το βλέμμα σου και για σένα θέλεις να μιλούν. Τρελό κόριτσο, πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά. Μητσοτάκι, εσύ φταίς. Όντως μη σκόρπας, για τα βρεις μπέλα. Διαγωγή Κοσμία. Μαζί σου τα... Η Ντόρα λοιπόν. Μα τι είναι αυτά. Σε συνέντευξη στην Τατιάνα Στεφανίδου που σοκαρίστηκε. Αν αυτή η Τατιάνα. Σοκαρίστηκε επειδή η Ντόρα κάποτε είχε πάρει διαγωγή Κοσμία. Στο σοκαρίστηκε, άλλαξε η έκφραση και το πρόσωπο ή ήταν ίδιο γιατί είναι πλαστικό. Είναι η κατηγορία γυναικών. Και αντρών τελευταία, ναι. Με όλα αυτά που κάνουν, που δεν καταργεί τα συναισθήματα. Δεν έχει κανένα πρόσωπο. Ναι. Είναι μέσο, τα νιώσει μόνο μέσο. Γι' αυτό το έδωσε το Τσίτο λίγο παραπάνω το ΟΑΤ. Αυτό είναι και παλιά συνέντευξη έτσι κι αλλιώς. Θέλουμε να πούμε ότι και Κοσμία να πάρει ένα παιδί, προχωράει. Επειδή μπορεί να κάνει μπούλι στο σχολείο, όπως είπε ο άλλο πριν, ναι. Ο αδερφός στην Ντόρα. Μπορεί να προχωρήσει, γιατί κοιτάξτε πόσο ψηλά έφτασε η Ντόρα. Πόσο. Τόσο. Ένα είναι την Ντόρα. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλουμε τώρα διαφημίσεις. Τόσο ψηλά δεν έφτασε, γιατί ο Κυριάκος που δεν είχε Κοσμία έγινε πρωθυπουργός. Δεν ξέρουμε αν δεν είχε Κοσμία. Τι θα είχε τώρα. Ο πολιτικός εξόριστος 6 μηνών, όλη του ζωή μετά σημαδεύεται, πρέπει να ξέρεις. Δεν είναι. Αλυτάκι, λες να πήγε να κάνει παρέα με γυφτάκια. Πήγε στο Χάρβαρντ. Και να άστριβε τσιγαριλίκια. Στο Χάρβαρντ ήταν. Και να χτύπαγε κουδούνια. Πώς ήταν ο Γαρδέλης. Με θυμάσαι ρε πού. Ναι, αυτό ακριβώς. Πήγε ο Κυριάκος με αλυσίδες στο Χάρβαρντ. Και πώς το πήρες νομίζω. Do you remember you, Fagot? Ναι, κάπως έτσι. Αν τα έλεγε έτσι. Και άρχισε να κάνει τα μπούλι και στο Χάρβαρντ. Και Κυριάκος. Στο Κολάμπια. Τι αλυτάκι ήταν. Πήγαινε και έσπαγε τη τζαμαρία του Σαμαρά, πέταγε στη πιτσαρία του Σαμαρά πέτρες. Ναι, που είχε ανοίξει και ο Σαμαρά. Είχε ανοίξει και ο Σαμαρά πιτσαρία. Τι έχουμε ακούσει. Ποιο γράφει τα κείμενα. Ποιο γράφει τα κείμενα σε αυτή τη χώρα. Είναι πολλά τα sequel. Είναι πολλά τα sequel. Θα δούμε τώρα στο τέλος. Λοιπόν, διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Για τα βρεις μπέλα. Ελληνοφρένεια. Της Πέμπτης. Πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Όχι ακόμα. Σιγά σιγά. Έχουμε είπα. Πολιτιστική πρόταση. Μενδώνη. Πάτσε γουρνιά δολοφόνη. Όχι, όχι. Έχουμε κάτι ανώτερο. Άλκη στην Ταλίκα. Έπεσα πάνω του. Όχι, ούτε Σαββόπουλο. Εκπομπή στην ΕΡΤ. Απευθείας ανάθεση. Τι. Ούτε το τέτοιο επίπεδο, όχι. Πόσο τη Βέρα Λάμπρου την ξέρουμε, έτσι. Ναι. Με την μεγάλη επιτυχία. Το. Γλυκά, γλυκά. Όχι, αυτό είναι άλλο. Νινί Σέρνη Καράβη. Α, ναι, ναι, ναι. Το είπε πρώτη Εκάβη. Δεν ξέρω. Έτσι λέει, συγγνώμη κιόλας, έτσι. Έπεσα. Πατάει και στο θέατρό μας, στο αρχαίο, στον πολιτισμό, βαθιά. Οκ. Okay. Έπεσα και σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το Δεν ήταν νησί. Α. Η Βέρα Λάμπρου λοιπόν. Άκου. Ήταν θεριό που κοίτονταν στη θάλασσα. Δεν θα το πει τόσο καλά όσο ίδια. Πρόταση. Αυτή είναι πολιτιστική. Που είναι ο Βάγνερ, που είναι ο Πουτσίνι. Είναι η πρόταση της εκπομπής για το τρίμερο. Δεν είναι η κυρία Ελισάβετ, είναι η Χαραβέρα. Αλλά το... Η Βέρα Λάμπρου τώρα σιγά, βέρετε καημένε. Και η Χαραβέρα τραγουδάει με τον Τρίφωνα Σαμαρά. στο μάμα, Just. Μάμα, δεν ξέρει του πυλώνε του πολιτισμού. Ναι, ναι. Πού πάμε, κύριοι. Δεν μπορεί πάμε, να, κύριοι, δεν μπορείς να πάμε. Είσαι και εσύ συνάδελφο. Ναι, με ναι, τη Βέρα ναι, Λάμπρου. Ναι. Θα βρεθούμε αύριο μεθαύριο στα ίδια μαγαζιά, διπλανή Μαρκίζα. Μην είστε στην ίδια. Μην είμαστε στην ίδια. Επειδή με τι γυναίκε έκανε κάτι πέρυσι. Και αν δεν ήταν η καραντίνα να σου ανακόψει την πορεία, με δεν ξέρω που θα κατέληγε. Φέτος είμαι με άντρες. Δεν σε πήγε με άντρες. Στα πανηγύρια δεν πήγα. Δεν σε πήγε με τους άντρες. Δεν με πήγε με άντρες. Καλά, είναι και του Σατανά. Ξαναγύρναμε. Είναι και του Σατανά με άντρες. Οπότε έτσι θέλαμε να κλείσουμε με αυτό το χάρμα ακόη. Να πω μια αφιέρωση που στέλνει ένα φίλο εδώ πέρα μήνυμα. Καλησπέρα, Θήμη και Αποστόλη. Ναι, δεν θα το βάλω. Α, δεν θα το βάλει. Όχι. Α, μπορεί, θα δούμε. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια και θα ήθελα να ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θα ήθελα να αφιερώσω στην πρώην κοπέλα μου, την Ιωάννα, που έχουμε να μιλήσουμε πάνω από τρεις μήνες. Μπουρλότο. Ναι. Αλλά σίγουρα ακούει την εκπομπή σας, το Φωτιά μου του Πασχαλίδη. Καταλαβαίνω ότι είναι κάπως εκτός κλίματος της εκπομπής, ναι, η αφιέρωση, αλλά καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ, συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά που βάλτο, κάνετε. Βάλτο, ο φίλος σταμάτησε. Βάλτο, βάλτο. Τον έδιωξε μάλλον. Ναι, προφανώς. Κάτι έχει παιχτεί και βάζει το φάκελο. Έχει λήξει. Στα μάτια μου για αυτήν έχει λήξει. Να ξέρεις. Εσένα δεν έχει λήξει. Σε κρατάει ζωντανό, είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να σε ταράξω, μπορεί να υπάρχει άλλο γκόμενο ήδη. Μη λες τέτοια, δεν έχουμε στοιχεία. Δεν υπάρχει βίντεο. Δεν υπάρχει βίντεο. Αν ψάξουμε, δεν ξέρεις, αλλά παρόλα αυτά. Λοιπόν, θα το βάλουμε αύριο, θα το βάλουμε. Μια τζουρίτσα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό. Με αυτόν σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Δεν μου λέτε παλιοκόριτσα να πούμε, γιατί μας έχετε ρεθίσει έτσι τώρα με Άδωνη πάνω στην μπάρα, ημίγυμνο και τέτοια. Και εγώ ημίγυμνο πάνω στην μπάρα. Σας ανάβουμε λίγο. Ναι, θα πάρουμε ναυτικών σιγά σιγά. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Να σου πω κάτι, φαντάζομαι ότι έχετε αφιέρωμα για το δίστομο μετά. Ναι, ναι. Με ξέρεις βέβαια ότι πού οφείλεται όλη αυτή η σφαγή. Πού? Ότι έκανε. Στον κομμουνισμό, λογικά. Στην επίθεση που έκανε ο ΕΜΕΛΑΣ, να πούμε, στη φάλακα που πήγαινε πολύ βαδιά. Ράχοβα. Άρα αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, τι θα ήμασταν, μόνο σου πες το. Ένα Μονακό. Και εγώ ημίγυμνος πάνω στην μπάρα. Ακούω το αφιέρωμα του Θύμιου Καλαμούκη και είναι να κλαις. Κλάψε. Τι να κλάψω, Αποστόλη μου. Λοιπόν, η βία, η αρρωστημένη βία, υπάρχει δυστυχώς στην ανθρωπότητα και εκεί θα έπρεπε να γίνει κάποτε, αν θέλουνε, αν ακούσουνε και αν τους νοιάζει κανένα σποτάκι. Γιατί η βία υπάρχει παντού. Δυστυχώς. Τι σποτάκι να γίνει για τη βία, πας καλά, είναι δυνατόν. Έλα, ντε. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη κιόλας παράγει βία. Ναι. Θες να τη διαφημίσει κιόλας. Τι διαφημίζουν τα κανάλια της κάθε μέρα. Αυτό να μου πεις, Αποστολάκι μου, με κάλυψες όπως πάντα, δεν έχω κουβέντα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Κουμουντούρου σας καλούμε. Από Κουμουντούρου. Βεβαίως. Την πλατεία. Τούρου, από μέσα, μέσα. Κάπου συγκεκριμένα. Κάπου είναι κάτι γραφεία, ξέρετε. Για θυμίστε μου. Α, αριστερών. Ναι, της αριστερά. Α, αριστερά. Πείτε το, κύριε, είμαστε αριστεροί εδώ στην Κουμουντούρου. Ναι, είμαστε αριστεροί. Πείτε το, γιατί έχει βγει μια βρώμα. Ναι. Ως αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Ναι. Ότι δεν είναι απόλυτα συνυφασμένο αυτό. Πείτε μου τι θέλετε ωστόσο. Κοιτάξτε να δείτε, μας έκανε μαθήματα ο Περισσός και λίγο καταλάβαμε κι εμείς ότι πρέπει να βάλουμε νερό. Μάλλον δεν καταλάβατε η απάντηση είναι. Αλλά τέλος πάντων, για πάμε. Όχι, καταλάβαμε αυτό που χρειαζόταν να καταλάβουμε, κύριε. Σας παρακαλώ, μην είστε προβοκάτορα. Τι θέλετε, κύριε. Βλέπω παίζετε Σακύρα. Ναι, ναι. Πολύ σοσιαλισμός έχει πέσει, ε. Το σπάμε λίγο, να θυμίσουμε μέρες ευημερίας. Έχουμε κάτι σε Μπάμπη Παπαδημητρίου, σε με πιο. Όχι, όχι, μην μιλάτε έτσι. Είμαστε σε καραντίνα και. Δεν αργεί πολύ να γυρίσει κανένα στο μάτι, είναι κι άλλοι που γάμουν κατσίκες. Πογδάνο έχουμε να τραγουδάει. Όχι, νομίζω μόνο ποιήση. Δεν τον έχουμε πετύχει πουθενά να τραγουδάει. Κρίμα. Όχι, πάμε σε διάφορα κολομάγαζα, αλλά όχι. Τέτοια κατάρια όχι. Θα του στείλω ένα μήνυμα να δούμε μήπως μπορούμε να τον πετύχουμε κάπου να τραγουδάει κάτι από ένα σκυλάδικο. Δεν του έχουν δώσει ένα μικρόφωνο, ρε παιδί μου, να τραγουδήσει κάτι. Ζήτω η αριστερά, ζήτω το ΕΑΜ, ξέρω εγώ κάτι. Τίποτα, δυστυχώς όχι. Τίποτα, δεν ξέρω μήπως θέλουν να έχουν φέτος καλεσμένο στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αχ, μακάρι! Ή του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ φεστιβάλ. Τι θα κάνει. Έχει νεολαία. Δεν έχει λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε. Νεολαία έχει. Νεολαία έχει λεφτά. Ας τα ζητήσει από βουλευτές του ή ευρωβουλευτές του με πολλά σπίτια, μήπως έχουν. Εντάξει. Θα τα ζητήσουμε από το κουκουέ του λαού, γιατί και εμείς λαϊκό κόμμα είμαστε. Τι είστε εσείς? Λαϊκό κόμμα. Άντε μου στο διάλο, μπράβο. Α, δεν είμαστε. Ναι, άκου λέει. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Έλα. Εγώ που δεν ασχολούμαι με τη γιόγκα και ασχολούμαι με το καμασούτρα, λένε να μ' αφορήσουν οι παπάδες. Άντου τα λέω.